Cantará para Manico Seyo Itataan na lang kita Sa awitin kong ito Sabay ang tugto ng gitara Itataan na lang sa gitara sa gitara.